สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู150แล้วนะครับคำอุปมาตอนที่9เรื่องอวนและบทสรุปยังครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่47จนถึงข้อที่52ครับพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่47จนถึงข้อที่52ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลารวมทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้นพวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมแล้วจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโผล่ที่นั้นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเข้าใจพระเจ้าค่ะฝ่ายพระองค์ตรัสกับเขาว่าเพราะฉะนั้นพวกธรรมจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนพี่น้องครับพระเจ้าตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับคำอุปมาของพระเยซูผมก็ขออนุญาตรวม2ตอนนะครับ2เรื่องราวมาอยู่ในครั้งเดียวกันเรื่องแรกก็คือเรื่องอวนครับซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่47จนถึงข้อที่50ครับพระเยซูกำลังสอนเรื่องแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับคนที่ลากนะครับลากอวนอยู่ในทะเลและสิ่งที่ติดมาอยู่ในอวนนั้นก็มีปลาครับปลาแทบทุกชนิดที่อยู่ในอวนนั้นแต่เมื่อเขาลากได้ปลาก็เอาขึ้นฝั่งครับเลือกครับเลือกสิ่งที่ดีใส่ตะกร้าไปขายไปกินไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ด้วยคำอุปมาในเรื่องนี้เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับการลากอวนในทะเลอวนนั้นก็ติดปลาแต่ปลาที่ดีนะครับเอาใส่ตะกร้าปลาที่ไม่ดีก็โยนทิ้งพระเยซูทรงอธิบายส่วนหนึ่งของคำอุปมานี้ในข้อที่49และข้อที่50นะครับก็คือการแยกสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเป็นการเปรียบเทียบถึงเวลาสิ้นยุคครับคนชั่วจะต้องถูกแยกออกจากคนชอบธรรมและผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นของคนที่ถูกโยนลงไปในเตาไฟก็ได้บันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็ก่อนที่จะอธิบายต่อไปนะครับเราต้องมาดูเรื่องอวนก่อนครับเรื่องของการใช้อวนลากจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นคำอุปมาที่พระเยซูกำลังอธิบายเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์เป็นสิ่งที่เหล่าสาวกเข้าใจดีครับเมื่อพระเยซูพูดถึงอวนเพราะว่าพวกเขานั้นมีอาชีพเดิมคือชาวประมงแล้วหลายๆครั้งทีเดียวที่พวกเขาแล่นเรือไปในทะเลกาลิลีพวกเขาคงจะสนุกกับการจับปลาการลากอวนเราเห็นว่าสาวกของพระเยซู4คนนะครับเป็นชาวประมงก็คือเปโตรอันดรูยากอบแล้วก็ยอนชนิดของอวนที่กล่าวในคำอุปมานี้เป็นอวนลากครับและอวนชนิดนี้มีลักษณะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ผูกด้วยเชือกตรงมุมและใช้เป็นที่ลากอวนเข้าหากันนะครับทั้งล่างอวนนั้นก็จะมีโซ่ถ่วงน้ำหนักร้อยติดอยู่ครับปลายข้างหนึ่งของเชือกอวนจะผูกเข้ากับฝั่งหรือหลักบนฝั่งหรืออาจจะเป็นเรืออีกลำหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าใช้เรือสองลำเรือทั้งสองลำก็ต้องตีโอบครับตีโอบฝูงปลาแล้วก็มาหากันนะครับแล้วก็ลากอวนนั้นเพื่อดักจับปลาอวนก็จะติดปลามากมายครับและการจับปลาแบบนี้มีความจำเป็นต้องนำปลามาเลือกครับปลาที่เน่าเปื่อยหรือปลาที่ชาวยิวห้ามรับประทานก็คือปลาที่ไม่มีครีบนะครับไม่มีเกล็ดก็จะถูกโยนทิ้งครับส่วนปลาอื่นที่กินได้ก็นำใส่ตะกร้าที่มีน้ำเกลืออยู่เพื่อรักษาปลาให้สดเสมอพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้ากำลังสอนให้เราจับปลาเหมือนกับที่ตรงได้ทรงบอกไปตัวว่าเราจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้จับคนดังจับปลาการจับคนหมายถึงการที่นำคนมาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการต้อนปลานะครับเข้าอวนและเมื่อต้อนปลาเข้าอวนนะครับก็คือหมายถึงการที่นำคนมารู้จักพระเจ้า การที่นำคนเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเรารู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันก็คือมีคนที่ไม่ได้เชื่อจริงเข้ามาครับและเมื่อมีคนที่ไม่ได้เชื่อจริงเข้ามาเราจะเห็นว่าคำอุปมานี้ก็มีความหมายคล้ายคลึงกับคำอุปมาเรื่องของข้าวสาลีและข้าวละมานนะครับพระเจ้าก็ให้โอกาสที่สองให้โอกาสที่สามให้โอกาสเขาเสมอจนกว่าถึงวันที่พิพากษาครับโอกาสที่พระเจ้าให้เขาก็หมดลงพี่น้องครับคำอุปมาเรื่องข้าวสาลีข้าวประมาณผมได้อธิบายไปโดยละเอียดแล้วเป็นภาพของการพิพากษาเช่นเดียวกันครับกับอวนที่ติดปลาก็จะมีการเลือกก็คือการพิพากษามีคนจำนวนมากมายได้อิทธิพลของแผ่นดินสวรรค์แล้วก็เข้ามาได้ลิ้มรสของแผ่นดินสวรรค์เช่นเดียวกับอวนที่ได้ติดปลามาเป็นจำนวนมากมายหลายชนิดผู้ที่ดำรงตัวอยู่ในความเชื่อมั่นศรัทธาเท่านั้นก็คือปลาที่ดีก็เปรียบเสมือนกับข้าวสาลีครับแต่ผู้ที่ตกมาตรฐานของพระเจ้าก็คือคนที่เป็นผู้ที่ไม่ได้เชื่อจริงมีความหลอกลวงอยู่ในใจไม่ได้พบกับองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้สารภาพบาปไม่ได้ติดตามพระเยซูไม่ได้ต้อนรับพระเยซูไม่ได้บังเกิดใหม่คนเหล่านั้นอาจจะเดินไปเดินมาอยู่ในคริสตจักรอาจจะรับใช้บางสิ่งบางอย่างอยู่ในคริสตจักรแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนกับข้าวละมานหรือปลาที่เน่าหรือปลาที่ไม่สามารถจะกินได้พี่น้องครับมาตรฐานของพระเจ้าสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องผ่านมาตรฐานนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะผ่านมาตรฐานนี้ได้อย่างไรอย่าลืมนะครับว่าเรามีพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดและเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเราคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาเนื่องจากขณะที่เรากำลังจะผ่านมาตรฐานนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรากลับคืนสู่สามัญกลับคืนสู่เบสิกก็คือต้องถามตัวเองว่าเราได้บังเกิดใหม่แล้วหรือยังเรามั่นใจในความรอดของเราแล้วหรือยังในขณะที่เรารับแค่พระเจ้าหลายๆคนอาจจะก้าวข้ามเรื่องของการบังเกิดใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อครั้งเริ่มที่จะรู้จักพระเจ้านั้นเริ่มที่จะเชื่อในพระเจ้านั้นเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่ครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเรื่องของการบังเกิดใหม่ถ้าว่าใครได้บังเกิดใหม่คนนั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้นี่แต่ท่านอาจจะเข้าในโบสถ์ได้ท่านอาจจะเข้ามาช่วยงานของพระเจ้าบางสิ่งบางอย่างได้แต่ในที่สุดเราก็จะถูกแยกนะครับใครเป็นข้าวสาลีใครเป็นข้าวละมานทุกคนจะได้รับการแยกจากทูตสวรรค์ครับพี่น้องครับในพระเจ้าพระเจ้าอีกตอนหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์สำคัญด้วยและก็เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือในพระธรรมโรมนะครับบทที่10ข้อ9ถึงข้อ13พระธรรมโรมบทที่10ข้อที่9ถึงข้อ13นะครับถ้าหากพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเปิดไปด้วยกันนะครับถ้าว่าท่านไม่ได้เปิดพระคัมภีร์ผมอยากให้ท่านฟังโรมบทที่9โรมบทที่10ข้อ9ถึงข้อ13นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคือว่าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจนำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดโปรดฟังอีกครั้งนะครับในข้อที่10สำคัญมากด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดพี่น้องครับพูดง่ายๆก็คือว่าเชื่อด้วยใจรับด้วยปากหรือบางคนก็พูดสลับกันนะครับว่ารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจนำไปสู่ความรอดแต่หลายครั้งบางคนนะครับอาจจะไม่ได้รับด้วยปากครับหรือบางคนอาจจะรับด้วยปากแต่ไม่ได้เชื่อด้วยใจอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับพอในที่สุดแล้วเราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าเราดูต่อไปนะครับเราจะพบว่าพระเยซูกำลังสอนต่อในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่13กลับไปที่เดิมนะครับมัทธิวบทที่13พูดถึงอุปมาสุดท้ายเป็นการสรุปอุปมาทั้งหลายทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่ที่นี่พระเยซูเริ่มต้นสอนว่าข้อความเหล่านี้ท่านทั้งหลายเข้าใจหรือพระเยซูถามเป็นคำถามนะครับจากคำสอนของพระองค์ และพวกเราสาวกของพระองค์ก็ตอบพระองค์ว่าข้าพเจ้าเข้าใจพระเจ้าค่ะมีความหมายว่าไงครับมีความหมายว่าพระเยซูกำลังสรุปคำสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอุปมาคำอุปมาให้กับเราสาวกของพระองค์เมื่อสอนหมดแล้วพระองค์ก็ถามว่าเขาเข้าใจหรือเปล่านะครับก็บอกว่าเขาเข้าใจพระเยซูก็สอนต่อครับว่าฝ่ายพระองค์ตรัสกับเขาว่าเพราะฉะนั้นพวกธรรมจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนพระคัมภีร์ตอนนี้สำหรับบางท่านนะครับอาจจะเป็นพระคัมภีร์ที่เข้าใจยากสักหน่อยแรกๆผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่างงๆเหมือนกันนะครับแต่เมื่อได้มีโอกาสค้นคว้าหาคำอธิบายที่นี่คำถามก็คือว่าพระเยซูกำลังตรัสอะไรกับเราทั้งหลายไหมพวกธรรมจารย์นะครับโดยปกติแล้วเป็นผู้แปลธรรมบัญญัติเป็นผู้ที่อธิบายความบางคนก็อาจจะทัดลอกธรรมบัญญัตินะครับเมื่อพระเยซูได้พูดถึงบทบัญญัติและคำพยากรณ์พงตีความหมายและสอนพวกเขาครับประชาชนทั้งหลายก็ประหลาดใจในฤทธิอำนาจของพระองค์พระเยซูกำลังบอกกับพวกเราว่าสาวกของพระองค์พวกเราทั้งหลายนั้นเปรียบเสมือนกับธรรมจารย์นะครับธรรมจารย์พวกใหม่พอเราอ่านเพิ่มปีตอนนี้นะครับเราอาจจะงงๆในภาษาไทยแต่เมื่อมีโอกาสพลิกไปอ่านในภาษาอังกฤษเราจะไม่สงสัยเลยครับที่นี่กำลังบอกว่าธรรมจารย์ใหม่นะครับหรือธรรมจารย์ที่ได้รับการเรียนรู้ได้รับการสอนจากใครครับจากพระเยซูนั่นหมายก็นั่นมีความหมายว่าเราสาวกครับเราสาวกนะครับรวมถึงพวกเราด้วยเหมือนกับพวกธรรมจารย์นะครับวงเล็บพวกใหม่พี่น้องครับพระเยซูทรงเปรียบเราทั้งหลายนะครับต่อไปเหมือนกับเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งของเก่าและของใหม่ด้วยของเก่านั้นหมายถึงบทบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมครับของใหม่หมายถึงคำสั่งสอนของพระเยซูพี่น้องครับผมพูดอีกครั้งนะครับบทบัญญัติในพระคัมภีร์พักสัญญาเดิมหมายถึงของเก่าครับและคำสั่งสอนของพระเยซูเป็นของใหม่เปรียบที่ง่ายๆก็คือ Old Testament กับ New Testament นั่นเองพี่น้องครับเราซึ่งเป็นลูกศิษย์หรือสาวกของพระเยซูเรามีทรัพย์สมบัติทั้งสองอย่างครับและเราสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านี้ออกมาแบ่งปันให้กับคนอื่นออกมาสั่งสอนให้กับคนอื่นออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเราต้องการพี่น้องครับคำว่าเจ้าของบ้านก็คือพ่อที่มีสิทธิอำนาจที่สุดในบ้านเรานะครับได้รับมอบสิทธิอำนาจจากพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจที่จะให้ทรัพย์สมบัตินี้ทั้งใหม่และเก่าตามที่เราปรารถนานะครับจะคิดถึงว่าพระคัมภีร์นั้นคือทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ทั้งที่ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ครับเราจะแบ่งปันกับผู้อื่นเพื่อที่เราจะมีอิทธิพลต่อคนที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายความว่าเรากำลังถือนะครับกุญแจแห่งความรอดถือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้พระเยซูได้มอบหมายกับเราในการที่จะนำคนขึ้นสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิพิเศษนับเป็นเกียรติอันสูงส่งที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสรับใช้และเราทั้งหลายได้มีโอกาสนำวิญญาณมาถึงพระเยซูพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามพระเยซูใช้เราทั้งหลายทุกคนครับซึ่งเป็นลูกของพระองค์ผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูในช่วงเทศกาลคริสต์สมภพนี้เราได้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นแล้วหรือยังที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าหลายคนอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราหลายคนอาจจะเป็นเพื่อนของเราที่เราสนิทสนมหลายคนอาจจะเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราแต่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าอธิษฐานนะครับและเรานั้นเป็นคนที่ดูแลทรัพย์สมบัติของพระเจ้าทรัพย์สมบัตินั้นหมายถึงอะไรครับหมายถึงความจริงสัจธรรมเรื่องความรอดที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่จะถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นเราได้รับพระคุณมากกว่าคนยิวนะครับที่ได้ถือพระคัมภีร์เดิมอย่างเดียวเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นได้มีพันธสัญญาใหม่ด้วยพี่น้องครับโดยการทำอย่างถูกต้องอย่างดีตามคำสอนของพระเยซูเราทั้งหลายจะสามารถเป็นน้ำเป็นเครื่องมือที่ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าแบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับคนอีกมากมายอาเมน